ไปดนตรีอาจารย์ฉันว่ากี่โมงครับ แปดครึ่งฉันเสร็จจะไปแล้วแปดโมงครึ่ง อาจารย์มาจากปู่หลวง ปู่หลวง แปดโมงครึ่ง ครับครับอันนี้ถวายก่อนนะคร ับ ถวายเลย มาถวายก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาซ่อมมาดิต่อไปก่อนเลยเ มต ตาสว ่ าง เกิดปัญญาอยู่ส่วนใหญ่นะธรรมศาสตร์ที่นี่แหละได้ทั้งนั้น ได้ทั้งนั้นรอไปวินาทีนี้อยู่นะ วางทับๆกันเลยวางทับๆกันเลย ดูโทรศัพท์ดู ตรงนี้จิตเป็นอิสระ เป็นถุงขยะ ไม่มาทำงานโอเคเอาละกลับไปนั่งที่แล้วเดี๋ยวก็เปิดน้ำตอนที่จะให้พรระหว่างที่รอพระตักอาหารก็ลองฟังเรื่องนี้ดูนะเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกันนะวันหนึ่งลูกชายวัย10 ขวบก็มาบอกพ่อว่าพ่อข้างบ้านนี้เขาแอบสอยมะม่วงของเราไปนะคือมะม่วงเนี่ยมันอยู่ติดริมรั้วนะเด็กก็มาฟ้องพ่อพ่อก็ถามว่าเขาเอาไปกี่ลูกก็เอาไปลูกเดียวพ่อถามว่ายังมีมะม่วงเหลืออยู่ไหมบนต้นลูกก็บอกว่ามีเอางั้นสอยมา6-7 ลูกแล้วกันนะอันเด็กก็ไปสอยมาจนครบมาให้พ่อพ่อนี่แทนที่จะปอกนะกินกันนะก็กลับใส่ตะกร้าแล้วก็ไปที่บ้านที่อยู่ติดกันนั่นแหละกดกริ่งเรียกนะเจ้าของบ้านก็เปิดประตูพอเห็นเพื่อนบ้านเขาเอามะม่วงมาให้แกก็น่าเสียนิดหน่อยนะส่วนเด็กนี่ก็ผิดหวังนะเพราะไม่คิดว่าพ่อนี่จะเอามะม่วงมาให้เพื่อนบ้านที่เมื่อกี้นี่เพิ่งแอบสอยไปหยกๆเพื่อนบ้านนี่พอได้เห็นมะม่วงที่อีกบ้านหนึ่งเอามาให้ก็หน้าเจื่อนเสร็จแล้วก็หน้าเจื่อนมากขึ้นนะเมื่อคนที่เอามะม่วงมาให้บอกว่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันนะมีอะไรก็บอกผมด้วยนะนะจะได้ช่วยเหลือกันก็น่าเจือนสักพักนะฝ่ายที่เพิ่งไปสอยมะม่วงมาแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวหน่อยนะรอหน่อยก็กลับไปบ้านเข้าไปในบ้านแล้วก็เอาไข่มาให้นะเต็มตะกร้าเลยบอกผมก็เลี้ยงไก่นะมีไข่เยอะนะก็เอาไข่นี่แหละมามอบให้กับพ่อของเด็กนะที่อยู่ข้างบ้าน ก็เรื่องก็ไม่จบแค่นี้นะพอเด็กนะกลับไปถึงบ้านก็ถามพ่อว่าเอามะม่วงไปให้เขาทำไมนะเขาเพิ่งขโมยมะม่วงของเราไปหยกหยกเด็กก็ตอบว่าพ่อก็ตอบว่าถ้าเราไปทวงมะม่วงจากเขาเนี่ยก็อาจจะได้มะม่วงกลับคืนมานะแต่ว่าจะเสียเพื่อนนะแต่นี่พ่อเนี่ยเอามะม่วงให้เขานะ7ลูกนะรวมทั้งลูกที่เขาเพิ่งสอยไปนะเป็น8ลูกเสียมะม่วงไป8ลูกนะแต่ว่าได้เพื่อนมาแล้วแถมยังได้ไข่มาอีกนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ประทับใจลูกมากนะเพราะว่าพ่อนี่ได้แสดงให้เขาเห็นนะว่าการที่จะชนะใจนะการที่จะชนะเพื่อนบ้านนี่ไม่ได้ชนะกันด้วยการใช้คารมนะแต่ชนะด้วยการให้นะเขาอยากได้มะม่วงก็ให้เขาไปนะชนะใจด้วยการให้อันนี้ก็เป็นคำสอนของพุทธเจ้าเหมือนกันนะชนะคนตระหนี่ด้วยการให้นะชนะใจด้วยความดีนะแล้วพ่อยังสอนลูกนะว่ามะม่วงไม่สำคัญนะเท่ากับเพื่อนบ้านคนเดี๋ยวนี้เนี่ยให้ความสำคัญกับวัตถุนะมากกว่ามิตรภาพหลายคนนะพอรู้ว่าเพื่อนบ้านนี่สอยเอามะม่วงไปก็โกรธนะก็ไปต่อว่าเพื่อนบ้านอันนี้ถ้าคิดดูดีๆนะก็คือการให้ความสำคัญกับมะม่วงมากกว่ามิตรภาพบางคนก็เวลาลูกตัวเล็กๆแอบขีดแอบเขียนกรีดรถของพ่อเนี่ยโอพ่อนี่ซึ่งรักลูกรักรถมากนี่โกรธเลยนะบางคนนี่โกรธลืมตัวฟาดตีลูกนะลูกนี่ก็เสียใจร้องไห้อันนี้ถ้าดูดีๆนะนี่แสดงว่าเขารักรถมากกว่ารักลูกในยุคปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับวัตถุมากจนบางทีลืมให้ความสำคัญนะกับสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเช่นมิตรภาพหรือว่าความรักแต่พ่อคนนี้นี่เขาสอนลูกได้ดีมากนะว่ามะม่วงนี่ไม่สำคัญเท่ากับมิตรภาพจะให้ไปอีกกี่ลูกก็ได้นะเพราะการให้นั่นแหละมันจะนำมาซึ่งมิตรภาพเสียมะม่วงแต่ได้เพื่อนดีกว่าได้มะม่วงแต่เสียเพื่อนนะและกรณีนี้ไม่ใช่แค่ได้เพื่อนนะแต่ว่ายังได้ไข่มาอีกนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขการให้นี่ไม่ทำให้เสียเลยนะการให้นี่คนมักจะมองว่ามันคือการเสียแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันกลับเป็นการได้ด้วยได้ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นมิตรภาพหรือความสุขใจแล้วก็บางครั้งก็ได้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุด้วยนะอย่างเช่นได้ไข่มาเนี่ยอันนี้ก็เป็นแง่คิดที่ดีนะสำหรับคนที่มีเพื่อนบ้านคนที่มีบ้านอยู่ติดกันเพราะว่าหลายบ้านเลยในกรุงเทพในเมืองทะเลาะกันนะทะเลาะกันเรื่องสอยมะม่วงบ้างทะเลาะกันเรื่องต้นไม้มันไปละเอากิ่งไปละบ้านตรงข้ามเอาบ้านติดกันบ้างทะเลาะกันเรื่องขยะบ้างทะเลาะกันเรื่องหมาเห่าบ้างไอ้พวกนี้นี่มันแก้ได้ด้วยธรรมะนะแต่ว่าถ้าใช้อารมณ์แล้วนี่มันก็กลับเสียเพื่อนแล้วก็อยู่เป็นสุขกันได้ยากเราก็เตรียมรับพรนะโยมก็เตรียมกรวดน้ำด้วยนะที่สวายสังฆทานอิชิตังปฏิตังตุมหังขอเหตุและผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปะเมวัชมิชะตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ จันโทปนาราโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีลิสานิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังทั้งสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสปวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญปฏิสังขายโยนิโสปินตปาทังปฏิเสวามิเนวาทวายนะมาทายนะมันธนายนะวิภูสนายะยาวาเทวะอิมาสกายะสัทธิติยายาปนายะสุภรัตติยาพระมัจจริยานุภาหายะอิติปุราณังจเวทนังปฏิหังคามินวันจเวทนังนุปาสามิยาตราจเมภเวสติอนวัชตาจภาสุจาติ